emisije. Danaska je ponedovnik, pardon, ponedovnik, sreda i sobota, ime naše emisije Islamske teme, a danaska je sobota i gost naše navečerne emisije, uvažena efendija Idris Idrizović. Svakog trenutka očekujeme da se priključime sa nego, povežeme i nastavime naše družine vo naše oja HRD emisije, kašu i vi jasno, poštovani slušalci. Za sve vaše potrebe i prilike, kontaktirajte uvek sa nas, mi jesme uz vas, so vas i za vas. Bamus Radio, medijski servis, kuća za... Evo, tu je kaj zna... Pristigi na naš gost. Halo, selam aleikum. Tu je inšala glas od našeg... Vidite na našta se radio Bambus. Našem slušalcam koji je ne sluša i očekuje... Naše emisije se, još jedno da ve podsjetim, ponedovnik, sreda i sobota, gost emisije je ponedovnik, uvaženi efendija Sijad Bajraktar, vo sreda je Munafis Hođa, i sobota naš uvaženi efendija Idris Idrizović. Halo, salam aleikum. Aleikum, salam, rahmatullahi. Evo, poštovani slušalci, pristigna bi naš gost da se druži su vas, naš efendija koji priprema i se druži voja naše emisije u kasne sati, koji je malo ekipa Radio Bamus zakašnjene zbog svoje tehničke problemi, podosno sme se uključili, ali ipak sme tu je. Uvažena efendija, da ve prašam je kako ste familijarno svi tamo, vije same. Alhamdulillah, dobro. Pa i kenas, dobro je, hvala Allahu. Evo malo tehnika, neku je problemčića imala, ali kad čula i ona da će vidjeti ti gost emisije, pa sama nekako krenala. Dobro, za ova prilika što nisi pripremi da čujeme naslov. Inšala će kažem nešto ko ljubav Allahova prema nevoja rade. Evo, poštovani slušalci, još jedno da je posjetim i da je poseramim i u ime ekipe Radio Bamus i u ime našeg gosta koji će go poslušame svega vo oja naše navečerne emisije, vo emisija Islamske teme. Gost naše navečerne emisije, uvažena efendija Idris Idrizović. Pa, bojrom, pošto smo malo podosna, da poslušame, da iskoristime ovje vreme su vas. Alhamdulillah, rabbil alamin, gafir zem, uqabili taub, šedidin uqabili taub, ilahi, jaza ila ent. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدى إلى صراط الحميد ثم أما بعد فلا زخرة لك لا يزيش من الغسودار وسيش تيتوا من المسزخار ومن يبنى لكم وشي أبرستي إذا سوى إليه تراجم الله سيبتي وشنا إذلا ناشي دوش وإذلا ناشي لشي ديلا كل الله قطنا فارم قطن كل من نجم مزاب وبعبيسة Nikola ovdje zagudi ovdje, Nikola me nuži na pravom putu uputiti. Svjedočim da nema druga Boga sam Allah za uzvijel i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na Evropi Boži poslanik. Najljepši govor je Boga Allah za uzvijel, a najbolje djele koje vodi ka Allah za uzvijel. Najružnije djele je novotarija, svaka novotarija vodi ka svakutici, a svaka svakutica vodi ka djehennemu, da nas Allah sačuva tog djehennema. Kao što sam rekao malo prije, će se družiti sve na tema. Sve na tema koja je vrlo potrebna, jer da bismo stvorili Allah, azzal, ozvali, treba da znamo koliko toga ovdje ne saka i on pridava pažnje prema nas. jer čovjek, nekom čovjeku kad mu pridava ove pažnje, onda posebno se odnosi prema tog čovjeka. A zamislite Allah subhanahu wa ta'ala, kad nam ta stvara i treba nije isto prema njegu da se odnosime kako i on se odnosi prema svoje robe. A Allahova ljubav je ljubav velika prema svoje robe. Jer kad bismo znali koliko Allah subhanahu wa ta'ala ne saka nas, onda naš ibadet ne bi bio samo ibadet koji mora da ga obavime i treba da izlazime od toga ibadet. Ne bi ni bilo svakodnevnica da osjećame tija, već bi ni bio naš ibadet samo sa ljubav prema uzvišenome Allahu Azza wa Jalla. Znači ja treba da klanam, ali znam kad treba da klanam, tija nije dovoljno jer treba da osjetim tija klanjenje. Ja postim i znam da postim jer znam da me Allah subhanahu wa ta'ala saka. Mnogo ljudi se plašat da Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni sa džahannamska vatra, a zatim obavljati pet dnevnih namaza. Jer Allah, ova ljubav, je golema prema tija ljudi i on promenuje naša ljubav sa taj ljubav čovjek kako će se odnosi prema svog gospodara. Jer ti vjeruješ u Allah Azza wa Jal i znaš da Allah subhanahu wa ta'ala te saka i da on, ako se približiš njemu i trčeći, Allah subhanahu wa ta'ala će ti otvori sve ruke. Znači, ne treba mi da se plašime od Allah Azza wa Jal zbog tija što očekujeme kazna, nego da sakamo Allah Azza wa Jal zbog toga što ne i on saka. Argumenti se da Allah subhanahu wa ta'ala ne saka nas, jer da bismo vjerovali da Allahova ljubav je golema prema njegove robovi, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah iza ahabba abdan, ovo hadis dosta puta mi jesme ga spominjali i inšala ovdje mu je mjesto jer ovaj hadis ukazuje da je Allahova ljubav golema prema njegove robove. Pa veli Boži poslanik donese salavat na miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji ga Allah posla kao milost ovom ummetu. I kao dijelo ovog ummeta da mi je sakame više od sve nas i sve što postoji na dunjalu Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prvi ukazuje hadis ovoga ki veli inna Allah ita habba abd, Allah subhanahu wa ta'ala ako zasaka jednog roba će povika Džibrila i će mu reći o Džibrile, ja volim ovog roba, fahibba, a ti ga zavoli o Džibrile, a zatim će ga Džibril zavoljeti. Znači Džibril će go zasakati ove roba. A zatim Džibril, melek koji je odabran da nosi objave poslanicima, će povika stanovnici nebesa i će im reći inna Allaha ahabba fulan, da Allah subhanahu wa ta'ala zasaka roba togavu i togavu po tvoje ime. To ime koje te vikale na dunjaluk će se čuje kjede prvo Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svih svjetova. Če go spomene tvoje ime izbora na iznad arš, će povika Džibrila alaihi sallatu wa sallama i će mu reći tvoje ime ti koji robuješ Allahu azza wa jalla. A zatim Džibril alaihi sallatu wa sallam će povika stanovnici nebesa, će im reći Allah subhanahu wa ta'ala zavoli ovog roba pa vi ga zavolite. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala će slijeze da on bude prihvaćen na zemlji. Drago braćo, dragi sestre, jer Allah subhanahu wa ta'ala kad će zasaka jednog groba, saka da objavi stanovnicima nebesa, stanovnicima zemlje, da Allah subhanahu wa ta'ala zasaka ovog groba. Znači na nebesa, Melek Džibril i svi stanovnici nebesa će znet da Allah subhanahu wa ta'ala zasaka ovog groba. A veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem drugi hadis: "Men ada li waliyan faqad adantu bil harb." Koji će ezijeti mog velije, znači što za sebe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mu objavlja rat. Jer evlije Allahu azza wa jal ne mora evlije da hodaju po zemlji, po voda, ne mora evlije da vide toga čovjek što mu kipe od sablja, a on spijeći krv, ne mora da bude to evlija da mu se preturbeti, jer Allah subhanahu wa ta'ala dobro je opisav tije evlije što se i kuje se, a Allah velimo nego časni Kur'an: "Ela inna audija Allah, Allahove evlije, Allahove odabranici su, la khaufun alihim wa lahum jahzenun." Tija ne se plašet osim Allaha azza wa jel i oni ne se žalostet. A koje se tija ljudi? Alladine amanu wa kanu yattaqun. Tija što vjerujet u Allaha azza wa jel i oni se plašet od Allaha azza wa jel. Znači tija vjeruješ u Allaha azza wa jel. Ako se bojiš Allah subhanahu wa ta'ala neće te kazni, onda si ti jedan od Allahove evlije. Mi svi mislimo da je tija teško da vidiš evlija. Gledajte, drago braćo, kako ne teško, jer Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam veli: "Man ada li valijan, faqad adantuhu bi harb." Koji će ezijeti mog evlija, ja mu sam objavio vrat, veli Allah subhanahu wa ta'ala: "Ma taqarrab ilayya 'abdun uhibbu ilayhi mimma aftaradtu 'alayhi." A moj rob neće se približava mene osim tija što mu sam dav kao obaveza. A sakaš ti da Allah subhanahu wa ta'ala bide zadovoljen sa tebe, a da Allah subhanahu wa ta'ala zasaka, onda trebaš da upotpuniš 5 dnevnih namaza, da upotpuniš tija što te obavezuje Allah subhanahu wa ta'ala. Jer i toga onda će vidiš koliko je od tvoje srce Allahova ljubav i koliko te saka Allah subhanahu wa ta'ala. Pa može čovjek da reče: "Alhamdulillah, ja klanjam, postim." Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Wala yazalu abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Jedan rob će se približava mene sa dobra djela sve dok ne zasaka Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ako radiš što više dobra djela, ako radiš što više nafile namazi, ako djeluješ na Allahom putu, Allah subhanahu wa ta'ala će te zasaka. Pa smo čule da Allah subhanahu wa ta'ala ako te zasaka, onda i Džibril, i stanovnici nebesa, i svi će te zasaka, svi će te zasaka. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u drugi hadis: "Wala yazalu abd yataqarrabu ilayya bi nafil hatta ahbabtuhu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Allah subhanahu wa ta'ala ako zasaka jednog roba i ako čovjek se približava Allahu azza wa jalla sa nafile, veli sve toga čovjek će se približava meni sa dobra djela dok ne go zasakam. A ako go zasakam, onda će mu biti uho koje sluša. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, će zabrani da ti ne slušaš loše djela. Allah subhanahu wa ta'ala će biti toga koji će te odvrati da ne čuješ lošo, koji će te odvrati da tvoje uši ne čuje وطولي عشو ثبرني الله سبحانه وتعالى أولي نظر أبو حديث وبصره الذي يبصر به إيش مبيدة موقع كويكلادا يده الذي يبتش بها يرموك كوي وزن كويرادي ورجله الذي يمشي بها إلى وهو نغف نغف نغف كويخودا ولئن سألني لا أعطينه ako zatraže od mene, ja će mu dadem ti ja što traži. Vole ni stajate ni da u adbenne. I ako zatraži zaštita od mene, onda ja ću ga zaštita. Znači da se vratite na hadis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem وَلَئِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ ako zatraži od mene toga rob onda ja ću mu dadem a donetska treba da se zapraša me zašto Allah subhanahu wa ta'ala ne li uslišava naše dove jer zna me da ovog govori govor Allaha azza wa jalla jer znaš da Allah subhanahu wa ta'ala ako te zasaka onda će saka da čuje tvoj glas će saka da čuje tvoje riječi jer Allah subhanahu wa ta'ala ako ne go dozivaš onda se luti na toga čovjeka jer veli Boži poslanik ne se eleni da tu jedne ako zatraži moj rob od mene nešto ja ću mu dadem i ako zatraši zaštita, onda ja ću zaštitim. A zašto daneska mi je vidimo suprotno od ovoga, jer daneska sme mi je daleko od Allaha azza wa jal. Jedva živo čovjek obavlja 5 dnevnih namaza, jedva živo čovjek radi on još mu zapovoduje Allah subhanahu wa ta'ala. Jer vidimo da čovjek treba stalno da se približava Allahu azza wa jal samo da se približava Allahu azza wa jal treba stalno jer Allah subhanahu wa ta'ala ne saka više nego od bilo kojego jer Allah subhanahu wa ta'ala je pažljiv i njegova ljubav je golema prema nas jer vallahi kad bi ne bila Allahova ljubav golema prema njegove robovi onda bi ne ostaje deneska nijenogo nijenogo što čini grijesi prema Allaha azza wa jel jer zaista drage braćo, drage sestre mi je danas kad smo pretarale su griješene prema Allaha azza wa jel mi je danas kad smo pretarale i zatija Allah subhanahu wa ta'ala ne iskušuje su dosta stvari a mi je trebe da im zjememe ovuka i poruka od tija jer znamo da jedna žena koja je izgubila vrat svoje dete, svoje dojenče pa Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledajući ova žena ki traži svoje dojenče ki je izgubila čuje njegov glas jer danas kada mi smo izgubile sve samo naš glas nekoga se čuje ka treba da obavimo 5 dnevnih namaza a ovo zadnja trećina noći naš glas ne se čuje toga kada je blizu Allah subhanahu wa ta'ala, kada sniza Allah subhanahu wa ta'ala na ove nebesa, kada traži od nas da mu se obratime, kada traži od nas da molime Allah azza wa jal, mi jesme daleko od tija. Jer žena koja tražila svoje dojenče, a gledajući Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ta je žena iskoristi prilika i meni polajte ova žena kako traži svoje dojenče, pa mu našla posle tolika što bi fojio jak rat, mu našla tija dojenče što bi izgubila bo rat. Znači, što je go našla živo, ono je žela, a zatim go zela, go prigrlila i mu dala da go nadoji, a zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad vide fojio, im rekao ashabem ridvanullahi alaihim, pogledajte ova žena kad vozila, a će ofrlija ili a će go izgubi drugi put, on je rekao ne nikako, pa Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskoristio je prilika ashabam radi Allahu anhum da im ukaže na ljubav Allaha sa ođel prema njegove roboj, pa im veli Lallahu arhamu bikum min abaikum wa mahatikum. Allah subhanahu wa ta'ala je milostivi na vas od vaših roditelja, od vaših majki, očeva. Wallahi, draga braću, drage sestre, Allah subhanahu wa ta'ala, posle njegovo ime, Bismillahirrahmanirrahim, što se počina Kur'an u ime Allaha, znači posle njegovo ime koji bo odabrao Allah subhanahu wa ta'ala da bi dao njegovo ime, njegovo ime koje će mu pozive, koji će mu vikne Allah azza wa jal, iskren rob, onda će mu se odazove Allah subhanahu wa ta'ala, jer posle njegovo ime, Bismillah, u ime Allaha, odmah dođa i njegove sifati, njegove svojstva, jer veli milostivog, da dunja luk za svakog za muslimana, za kafira, jer Allah subhanahu wa ta'ala, kad ne bi bit milostiv, onda kafiri, ne bi im spuštiv nijedna kap vode, a samilostan je samo za mu'mini na kiametskom danu. Pa gledajte, draga vraćo, ova je priča koja mi ukazuje koliko Allah subhanahu wa ta'ala milostiv. Pa Alija radi Allahu anhu, kako prašale i zamislio od ove riječi, dobro razmisli prije da ti ga neće mogu reći. Alija, koji bi stalno sa Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je ratovao sa Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa mu rekle, kad bi ti rekli tebe na kiametski den, da ostajet na ruke tvojih majke i tvojeg oca, da ti bi oni sudet, oni mlekov, ja ne bi prihvatio tija. Jer znam i mlekov da Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv prema svoje roboj. Allah subhanahu wa ta'ala spuštiv jedan rahmet na ovoga dunjaluk, pa ostavi 99 rahmeta na kijametski den, milosta na kijametski den. Pa je ovoga rahmet što tmina i mrav jebe od ovoga rahmet, što na dnu mora i riba se obskrbuje i što deneska svakoj se uskrbuje tovuga rahmet, Allah subhanahu wa ta'ala će spoji ovoga rahmet na 99 i će se smiluje njegovem robom. Molim Allah razvoj ovo što, jer kasno je, a ima mnogo da se kaže, ali dovoljno se za daneska inša Allah ovaj nekoliko hadisa što smo ih rekli, jer kasno je. Molim Allah azza wa jal da ne uputi na put pravde i put istine. Molim Allah azza wa jal da ni dade da vidimo tije ljudi kad će ga raditi jedna rabota da ga upotpunet. Molim Allah azza wa jal da ne učvrsi na put pravde i put istine. Molim Allah azza wa jal da naše zadnje riječi budu iz dunja luka la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah. Molim Allah azza wa jal da očisti naša prsa, da nas uputi na put istine, na korake na tija ashabi što bile i što bi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah azza wa jal da pomoše našem braćem u Šam. Molim Allah azza wa jal da ujedini naša srca. Molim Allah azza wa jal da ujedini naše safri. Molim Allah azza wa jal da ne učini od tija robu i što velet kul amantu billah, reci da vjerujem Allah azza wa jal summa staqim, a zatim ustrajet na tija. Molim Allah azza wa jal da ni dalje da ustrajeme na istina. Molim Allah azza wa jal da ne iskuša od tija što ne možeme da izdržime. Molim Allah azza wa jal da ni dade da zadnje riječi budu iz dunja luka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Molim Allah azza wa jal da ni se smiluje kad će krenemo ka Allahu azza wa jal. Molim Allah azza wa jal da ni se smiluje na dunja luka ahireta. Molim Allah azza wa jal da otvori vrat rahmeta. Molim Allah azza wa jal da ni dade da vlezene u džennet so bez nikakvog polaganja računa. Subhanaka Allahumma, la ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilayk. Poštovani slušalci, ovo je bilo prvi deo naše družine. Uvaženi efendija, nekako da ne si počnafi vo nedela da radiš nekako ka, da li bilo dobro i ka malo ni sedi današnje družine, a? Pa ne radim ove vo nedela, ali pošto je kasno, zato ovo ja sam skrativ predavanje, jer kad bi sam držao predavanje, onda trebalo ove predavanje da se drži više i od sad vreme, ali sam pratit nekoje stvari, pa inša Allah će nastavimo nekoj drugi put. Sakam da rečem nam kao ovde u studiju ni bilo igon za slušanje, pa brzo ka Brgoni projde i možda i zbog tija. Za ova prilika, pošto je dosta veliš, da li će nastavim li drugi deo ili da postavim nagradno pitanje za naše slušalci, kao što je i praksa vo naša emisija Islamske teme. Pa inša Allah, evo će postavim ove jedno pitanje. Pitanje tu je, molim Allaha za ođer da olakša, nam i vam. Znači, ko je prvi daja vo Islam? Znači, ko je što prvo nadava ili ko je prvi daja vo Islam? Poštovani slušalci, evo ste imali prilika da čujete i nagradno pitanje vo ova današnja naša emisija o koji održav uvaženi efendi Idris Idrizović. Ću zamolim još jednoš da ni ponovi pitanje s obzirom da go objavim i za naše čitaoci tamo koji prate što se uvek uz nas, pa da čujeme neko odgovor od bilo koje naš slušalci ti je ipak dobro. Uvaženi efendi, još jednoš da čujeme pitanje. Znači, pitanje glasi koji je prv daja vo Islam. Koji je prv daja vo Islam. Znači, bi prv Boži poslanik, ali od ashabi, koji je prv daja vo Islam. Evo, poštovani slušalci, sme došli i do nagradno pitanje, ova prilika, ja ću se obratim ponovo našemu gostu, da li će nastavime drugi deo emisija ili kakve je vaše raspoložene? Inšallah, tu je sam ja, možeme da nastavime, samo kako je vaše ove raspoložene, ja, inšallah, sam tu. Pa da, kad nas je da vidimo realne, nekoga, kad će poleme sat ili najverovatno ne bih ispraven, kad si bih ti gost naše emisije, i 12 prođav i posle 12 drugu je broj kada vi kaše i posle toga drug i uvijek sme se družile, pa i danas kao još malo će se podružime, a ideme malo na kratka pauza, pa se vraćame vo emisija sa našeg gosta vo drugi deo. Kroz kratka pauza će slušati Ilahije. Sikilet mataš jam čemu في ضيواري ما مشترنقو احكي الواش وميزي يروكا دريت سبو ممهي احكي الواش وميزي يروكا دريت سبو ممهي Sanske bakar dinin tan Esbamu ice kap mevdan Sanske bakar dinin tan Esbamu ice kap mevdan Pran vera no me shumë t'mira u hej skamor molimet po jem i gjahje jem t'ni dini sunan dane ve kufini gjatë më dorën more mla pas kamor molimet po jem i gjahje jem t'ni dini sunan dane ve kufini gjdo e shka o zori ka e dhon as ku vel mos me najlon por një gjomi letadim se nke to kjem venali o he gjdo e shka o zori ka e dhon as ku vel mos me najlon por një gjomi leta di se nke to kjem venali o he gjatë më dorën more mla pas ka mor moli me të po jem një gjakje jem një dini su në ndone dhe kufini gjatë më dorën more mla pas ka mor moli me të po jem një gjakje jem një dini su në ndone dhe kufini Shqyqyn zotit edhe maran Jo nuk jem mos i për para Jemi zbashku shumë miliona U dalim zotove në më tona Shqyqyn zotit edhe maran Jo nuk jem mos i për para Jemi zbashku shumë miliona U dalim zotove në më tona Gjatë më dorën more mla Pas ka mor moli me të po Jem një gjake, jem një dini Së më ndone ve kufini Gjatë më dorën more mla Pas ka mor moli me të po Jem një gjake, jem një dini Sunan dane ve kufini Sme napravile kratka pauza i sme preslušali jedna divna ilahija. Mi se vraćamo poštovani slušalci u drugi deo naše družine. Ako ste dobre vole da postavite pitanje našemu gostu, će se potrudi da dade odgovor kao što je jasno po Kurani sunet, pa evo je prilika da se družite zajedno s nas i sve vi je dostupno gdje god možda dojete da se uključite u naše linije. Uvaženi efendija, sme na veza. To je smišano. Posle kratka pauza, malo ne podsjetim jedan nas slušao si veli kada, s obzirom da se bliži naš gost, a gost je mjesec Ramazan, pa veli kako bi moglo i kako je najbolje da se dočeka toga mjesec Ramazan, na koji način, iz razloga da smo i dosta preslušali vaše predavana, ali nekako se golemo zadovoljstvo očekuje me ovoga mjesec Ramazan, pa kad bi bilo najubavo da se dočeka toga gosta. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači, evo, već počnemo ove mjeseci ove koje sve mjeseci, znači, čovjek, ako saka da zemlje jedan plod, samo evo jedan primjer će navedem, znači mora prije nekoliko mjeseca da zasije nekoj stvar, onda treba toga stvar poleka da uzdre, da vnikne, a zatim da uzdre, a onda toga plod treba da se jade. A ako ne, ako go zasiješ odjednoš, pa ako vnikne, onda će go jadeš ili zelen, ili nedozdre. Tak je isto Ramazan. Znači, ako sakaš to da ubereš, kašo trebe, kašo naredif Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Trebaš prvo, evo mjeseci se ovdje, kad treba čovjek da se pripremi za ovaj mjesec. Da se pripremi, i to dobro da se pripremi. Jer možda će ni biti ovaj mjesec Ramazan, ili ako ga dočekame, možda i neće ga dočekame, jer samo Allah zna da li mi će dočekame toga mjesec. Mjesec koji se otvara džennetske vrate, mjesec koji se zatvara džehennemske vatre, mjesec koji draži Allahu azza wa jal, mjesec koji je miris usta od pospaća draži Allahu azza wa jal, nego sam misk. Mjesec koji treba čovjek da se pripremi, kao što sam rekao, da zasije u ovaj mjesec tri, je onda da ga zemlje toga plot, kao Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprosti grijeci. Kao Allah subhanahu wa ta'ala otpušća u džahnemska vatra svaki den od toga mjesec. Ne zemlje da li smo bili otpušćene u džahnemska vatra, jer čovjek, ako on nastavlja da radi dobra djela, ako nastavlja da radi istim tokom, onda treba da se zapraša zašto ga postiv, i Allah subhanahu wa ta'ala da zatraži da mu oprosti svaki grijeh. Allah subhanahu wa ta'ala ako mu da on bide bolji nego prošla godina kad što dočekam Ramazan, onda je tija znak Allah subhanahu wa ta'ala primi tvoj post. Treba prvo čovjek da zasije toba. Znači prvo što treba da zasije prije da dojde u ovom mjesec, da se pokaja Allahu azza wa jalla za svaki grijeh, za svako je djelo, a zatim da pouči prvo samog sebe da posti ponedjeljak i četvrtak, jer da bi priviknav i tijelo da stane na noćni namaz, da bi obavljav noćni namaz, da bi priviknav tijelo ovdje koje će stoji po Ramazan neumorno pred Allaha azza wa jalla. Jer znamo što se dešava. Prve 10 dana će počne čovjek da radi, a zatim će oslabe i će ostaje tija namazi. Znači treba tako i djeca i svi da ga privikavame, i čovjek treba da se privikava ne samo svega ove 3 mjeseca, već da se privikava od cijela godina da bi on dočekav ovog mjesec. Jer ovog mjesec, mjesec milosti, mjesec oprosti, mjesec oslobađeno od džehennemske vatre, treba čovjek dobro da se pripremi. Znači treba da se pripremi, a inša Allah, čim ovo posebna emisija, tako čovjek treba da dočeka mjesec Ramazan. Znači kako treba da dočeka mjesec Ramazan. Znači prvo što sam rekao sa toba. A zatim druge stvari, da čovjek zavoli Allaha za učenika deveska i da radi tija što mu naredi Allah subhanahu wa ta'ala, i da se odvraća od tija što mu zabrani Allah subhanahu wa ta'ala. Treća stvar, da tuga čovjek bude zadovoljen što Allah subhanahu wa ta'ala mu podari da inša Allah dočeka i ovaj mjesec. Jer vallahi, treba čovjek dobro da razmisli. Sve više što prođe njegov život, više bliže da on preseli, da se vrati Allahu azza wa jal. Pa Allah subhanahu wa ta'ala će ga prašati za sve djelo. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako jedan čovjek posti jedan den u ime Allaha azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala 500 godine će ga ostrani u džahnemska vatra. Molim Allaha azza wa jal da ne ostrani u džahnemska vatra. Druga stvar, ili treća stvar, mora čovjek da navikava sebe na udjeljivanje na Allahom na putu. Mora čovjek da navikava sebe da slijedi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svakoj stopci. Treba da popravi samog sebe. Treba da zameni samog sebe, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda ne dok taj narod ne promeni sebe, pa inša Allah čim ne prilika da čujeme treba čovjek da se pripremi za Ramazan, a prve ove stvari što treba da ga uradi, molim Allah za ođel, da mi dade život i da dočekamo ovoga mjesec, a Allah subhanahu wa ta'ala su nas zadovoljen i molim Allah za ođel da mi dade ovoga mjesec kad ćemo da čekame da ga dočeka umjet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam po bolje stanje, a on najbolje zna. Uvaženi efendija, dodatno voja pitanje kako, na koji način bi bilo najbolje doček mjesec Ramazana i rešavanje međuljudskih odnosa kao pod dugoj, nemane muhabeta i tako dalje. Znači, dodatno voja pitanje od istog slušalca, imate golem sera. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala i wa barakatuhu, molim Allah za uđen da ga nagradi i da mu dade svaki hajt. Znači, prvo dok čovjek treba, jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražava utočište od Allaha azza ve džel od dug. Znači, dug je vrlo, vrlo opasna stvar, znači za duša, jer duševno čovjek se osjeća da on je uvijek pod nadzor, da je on uvijek pod dug koji treba da ga vrati. Nezborane, kao što smo rekli, 27. noć bila za 20 ljudi što se zakarale. I Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad slezov od mimber da je pomiri i zabrao koga je noć kader, koja je 27. noć, znači noć koja je bolja od 81 godina života. Znači, hadis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne sme mu'min da ne zbori svojeg brata muslimana, a da prođe tri noća. Znači, ne treba čovjek da ne zbori svojeg brata. Bilo koje problemi ove imale, a veli bolje od vas toga čovjek što će počne svojom bratu sa selam. Znači, mi treba da tražime zadovoljstvo Allaha azza wa džel. Treba da gledame Allah subhanahu wa ta'ala što ni naređuje i kako radi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i on što mi naredi. Znači, ashabi ridvanullahi alaihim i između njih se dešavale problemi, ali nema toga problem koji nema rješenje. Oni ga dešavale jer se vraćale Allahu i njegovom poslaniku. A veri Allah subhanahu wa ta'ala, ako najđete na neku stvar koja nema toga rješenje, kao duha i da Allah i moj Rasul, ali je vratite ti Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i onda ako vratite Allahu i njegovom poslaniku će najdete rješenje. Jer kao što sam rekao, znači dug je vrlo opasna stvar, jer čovjek kad je dužan, onda kad će vidjeti toga ovog čovjeka sve misli, onoga ja to mi gleda, eto od mene traži, a Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da traži zaštita i dova, koja ima posebna dova, čovjek treba da moli Allaha za ođen, a kao što smo rekli, mi je prvo istiftar vrata ili ključ za otvaranje svakog vrata, onda za tog čovjeka treba da se moli od Allaha za ođen. Allah za ođen, kad bi veli, kad biste potražili i insi i džini, kad biste sobrali na jedno mjesto, da zatražete od Allah azza wa džel i kad bi im udjeli Allah subhanahu wa ta'ala, ne bi umanjilo od Allahove blagodati, osim čovjek kad će staje i glavo more i kad će trne, koliko god on može da se zakači za nego, ali treba čovjek prvo da se vrati Allahu azza wa džel iskreno i da vjeruje u Allah azza wa džel iskreno i da on zna da Allah subhanahu wa ta'ala je toga koji dava rizk i koji oprašta. Molim Allah za uđer da li dade, kao što sam rekao, da dočekame. Da dočekame Ramazan, a da vide naše naše srce, da vide čisto od ljubomore, da vide čisto od zavidnosti, da vide čisto od svake prljavštine. Molim Allah za uđer, da otvori naša prsa, da čuje samo istina i da zbore samo istina. Molim Allah azza wa džel, toga što ima dug, Allah subhanahu wa ta'ala mu olakša on prati toga put, jer vallahi treba čovjek stalno misli da jedan den treba da se vrati ke Allaha azza wa jal, a Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne bi pomakne dženaza namaz sve dok ne se vrati, ne se vrati tuk. Subhanaka Allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. A Allah najbolje zna. Uvaženi efendi, ja bih dodav voja pitanje nešto iz razloga malo da čujeme i opširnije već da sme čule malo kašo adekvatno, a ima još da se dodade kao slušalac što postoji, pa ja bih dodav ovde svega, dug jasno nam je, ali još jedan dug ljudi koji go seče, kad često reče primjera radi, ne je dužen da mu zef nazem ili da mu vratim, nego zadužen su u bajina. Kako može tu je kada se raspodeli tija stvari? Primjera radi, ako čovjek nekomu uradi nešto i da li je obavezen ili zadužen su baj na našički, ne razbira što sam kada reče. Znači ja se uključujem voja pitane pa da čujem malo tu je kakvo je kretane što se tiče po vaše odgovori, kao što znam je da ni davate adekvatne odgovori kroz pitana. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači, toga čovjek, ako uradi v nekoj dobro djelo, ne treba da očekuje za uzvrat i toga da mu uradi dobro djelo. Jer on uradi po ime Allaha za ođer, jer Allah subhanahu wa ta'ala mi naređuje da radi na dobro djela. A Allah meni će viđi vaše djelo i poslanici i mu'mini. Znači, treba čovjek, kad će go radi jedno dobro djelo, da bi radi tija djelo ime Allaha za ođer, i da ne traži nikakav uzvrat od nekog roba što radi u ime Allaha azza wa džel. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne podučuje kad ću dijelime na Allahov put, onda da ne uništavame naše dijela su meni vel eda. Što je Allah subhanahu wa ta'ala la tubtilu sadakatikum bil meni vel eda. Nemojte uništavati svoje sadake su prezborujene i da vi radite tije, znači ja mu sam dav, ja mu sam učiniv, ja sam pogovija, ja sam, Allah subhanahu wa ta'ala, ne reko nikoga, ja, osim kad treba tawhid, innani an Allah, zaista sam ja, Allah, samo toga reko, Allah subhanahu wa ta'ala, a danes kam je tam, zbori me, ja, reko, ja sam uradih, ja, i nikoga da ne prestane, jer kad ću vedeti, učenjaci, ja i je tija šeitansko, nego Allah subhanahu wa ta'ala, gledajte kako zbori, ali nahnu narzukukum, mi jesme tija šo i davame risk, nahnu halak narum, mi jesme tija šo i sme stvorile, nahnu mitukum, mi jesme tija šo stvarame nebesa i zemlja, mi jesme, Allah subhanahu wa ta'ala je jedini toga šo dava sve i šo stvara, ali on se obraća mi je, a ne se obraća ja. I ne treba nikako da me buni, jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem koliko dobra djela radi i nikoga ne čeka da mu se uzvrati so dobro, jer traži Allah subhanahu wa ta'ala uzvrati ti je dobro. Gledajte Abu Bekr radijallahu anhu, koliko ashabi radijallahu alejhim, jer ti je pogrešno mišljenje da čovjek traži za uzvrat, jer Ebu Kuhata, kad došao kje Ebu Bekra radijallahu anhu, mu rekao, o Ebu Bekra, zbog čega ti otpuštaš samo slabašne ljudi, samo roboj, a on mu odgovori, ja radim zbog tija da bi bih Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen su mene. Jer tija ne treba da muči jednog mu'mina, ako on uredi to djelo, je da Allah subhanahu wa ta'ala će go nagradi za tije dobro tijelo, a toga što će mu dati ove zlo ili što će mu napraviti ove neko je zlo, onda ako saburi isto će biti nagrađen za tije dijelo. Jer veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čudna je stvar mu'mina. I za sabet da dva šeker, ako go pogodi neko je zlo, onda on zahvaljuje Allahu azza wa džel, i ako go pogodi dobro, on zahvaljuje Allahu azza wa džel. Znači čudan je to, znači na svemu treba da te hvaljuje Allahu azza wa džel, jer mi je isto Fatiha što ga učime stalno, stalno što ga učimo o namaz, Allah subhanahu wa ta'ala ne podučuje da mi je zahvalio imenemu i nivele alhamdulillahi rabbil alemin fa Allahu gospodaru svih svjetova, vladaru svih dana, Allah subhanahu wa ta'ala ne podučava kako samo da zahvalio me njemu i da tražime nagrada samo od njego, a ne od ljudi, jer zna Allah subhanahu wa ta'ala da ljudi ne može te nagrade da Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala kad čuv nego da zboriš, onda mu ones poklon i mu rekao, vallahi, ne sam ima bolji poklon da ti dadem, nego ti šu mi si pokloni mene, jer kad će zbori neko čovjek za nekog rekao, onda mu poklonuje dobra djela i on ostane bez ikakve dobra djela. Molim Allaha za učer da ni bide ova povukne poruka, a Allah najbolje zna. Da, podsjetimo naši slušalci da smo u našoj emisiji Islamske teme, subota gost naše navečerne emisije, uvaženi efendija Daja Idris Idrizović. Uvaženi efendija, imaš jedan sedam od našeg novog slušalca koji po prvi put sluša radio Vamus i tak je malo pre ni traži aplikacija kako da mu pratimo. Evo svega ova prilika sa kada praša nešto vezano za ovo početak kad što smo započnali, a s obzirom da si najavio da taja tema će biti ekstra emisija poput što se tiče za našeg gosta mjeseca Ramazana. Ali da uvažim ovoga našeg slušalca Asko i golem selam za vas u studio i vašeg gosta, odnosno našeg gosta, veli vašeg i našeg gosta, znači on me prihvaća kao gost u ova hajrli emisija Asko i poselamuje mnogo vas i sad kada praša sljedeće. Njegovo pitanje je za ova prilika, veli ako čovjek je zdravstveno nedobar, a najlazuje mjesec Ramazana, kako treba da postupi i što može drugo da uradi osim post, a ima golema želja, ali zdravije go sprečava. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, znači mi zatraži pod njegu da kaže ko je zdravstvo, znači ako on prvo je mnogo beven ili ne mu dozvoljava što rekao, zdravstveno. Allah subhanahu wa ta'ala ne tvori jednog čovjeka koliko ne može. Jer Allah bi bili la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne može tvoriti koliko čovjek ne može da nosi. Ali treba prvo da se obrati doktoram muslimanom. Znači, oni treba da ti odrede da li ti možeš da postiš ili ne možeš da postiš. Jer ako se obratiš nemuslimanom, onda i čovjek jako je zdrav, kad će im reći ja moram da postim cijel mjesec, će mu reći pa kako, pa ono ovo, nego treba da se obrati muslimanu koji se boji Allaha i da mu kaže da li on može da posti ili ne može da posti. A prvo treba on sam sebe da iskuša, znači da ispita sam sebe, znači da proba jedan den, dva dana, a znaj Allah i dragi brate ti koji prašuješ, znači da Allah subhanahu wa ta'ala poseben milost spušta u Ramazan, znači koji olakšava toga den Ramazan, jer Allah subhanahu wa ta'ala rekao u hadisu al-Kudsi, innahu sawmun li, zaista post pripada meni, wa ana ajri bih, a ja nahrađujem za post kako hoću ja. Allah subhanahu wa ta'ala posebno Ramazan, znači nagrađuje i olakšava, jer svaki čovjek što jedan put posti, vidi da Allah subhanahu wa ta'ala mu olakša i nikakav problem nema kod ovog posta. Znači, treba čovjek prvo da ispita samog sebe i koji molekov, znači da ne može da posti. A drugo pitanje što on postoji, znači ove se sastavilo, ove pitanje su dvojno pitanje, znači što može da radi. Čovjek može mnogo da radi, znači može da uči Kur'an, može da obavlja što više nafila namaza, može čovjek da se približava Allahu azza wa jel su zikra, su spominjane Allahu azza wa jel, da reče hiljadu puta estagfirullah, da donese salavati hiljadu puta na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da reče subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, a najbolje je zikr, je Kur'an, može čovjek da čita, što više da čita Kur'an, jer Allah subhanahu wa ta'ala, posebno ovo mjesec Ramazana, su Božeg poslanika, kao što smo rekli, dva puta Džibril ponovo u Kur'an i ovoga mjesec je, kao što nazivaju učenjaci, mjesec Kur'ana, mjesec Kur'ana, jer znamo da čovjek jedno slovo, ako mu počite od Kur'ana, ima 10 stavaka, a svako je harf, veli Boži poslanik sallahu alihi wasallam, elif, lam, mim, ne je samo jedan harf, već je elif jedan harf, lam jedan harf i mim je dva, tri harfa, a tri harfa se veli 30 stavaka. Znači ima je dosta djela sadaka, jer Boži poslanik sallahu alihi wasallam ne uči, pa ni veli bif, Boži poslanik plemeni stalno, ali najplemenitiji je bif u Ramazan, pa ima je dosta dobra djela, može čovjek da ga učini, a Allah najbolje zna. Slušajte Bambus Radio, nastavljamo družine, drugi dio naše emisije, a da navikate, mnogo puvo bi bilo i malo vaša taja trema, s obzirom da se obraćamo našim slušalcam, za da navike, oni većinom reču da ima je trema. Inšallah će se oslobodite i vjerujem da ne je kolajno, ako nas je golema stvar, zavisi čovjek primjer ako navika i šoprašav, a naše većina slušalci, a to go ali beše šoprašav. Ako praša tija, on misli za nego. Ne pošto ne slušao se prašate, pa kroz vaše pitanje, evo mi je, se ukoristujeme, znači kreće mi je i mi je ovdje u studiju i sve naše slušalci. Uvažena Efendija, deneska nakratko malo sme osjetile ovdje ka jedan zemljotres. To je bilo nakratko, ali što se dešava, odmah naša emisija ne podsjeća i mi je podsjećame sebe i naši slušalci, narod sve tu je kada god se zadesi, krenuje su šehade, su salavati, su sve, znači nakon pritisak zima oružje da se zaštiti, što jest kroz vaše izlagane uvek kažujete i svega vazorne reči što ste ga rekli za ova pitanja prethodno otaska što je bilo postajeno. Pa ajde kažete vezano nešto Zoja i da li jedan naslušao sprašuje velika dođa takva situacija, treba čovjek da se pomera, da bega ili za od kuća ili kada se nađa ili kako, kako je stav što možemo da dobijemo od vas odgovor. Alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah. Molim Allah za ođe da ne zaštiti od svakog iskušenja, jer zaista, drago vraćo, tije iskušenje od Allaha za ođe, koje čovjek ne podsjeća na sura koga učime nije, znači koja se održe surina, Kur'an izazor zilat ili abdu zilzalaha ne podsjeća na suni dan. Veli, kad se potrese zemlja potresom, znači ne podsjeća da će nastupiti kijametski den, jer će se potrese ova zemlja. Će se zaprese ova zemlja, će se pomele brda, će pamlet planine, će pamlet zvezde i nebesa i će završiti ovoga svijeta. Jer ovo je iskušenje od Allaha azza wa džal. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne ukazuje kako čovjek treba da se vrati Allahu azza wa džal. Evo, draga braćo, jedan dokaz Allaha azza wa džal nije i ovdje zemljotres. Da se vratimo Allahu azza wa džal, da se probudime, da ne smijemo više, da mi je tražimo od Allaha azza wa džal zaštita, da ne prekoračujemo Allahove granice, jer zna čovjek da jedan den treba da se vrati ke Allaha azza wa džal, da jedan den treba da ide nemu i više nema vraćanje, jer zaista došlo je vreme, traje veće da mi je se probudime, potremeš koje nije spijeme ka medve tove što spijeme zima, i nikako da se razbudime, jer treba da se razbudime i da se vratime uzvišenome Allahu azza wa džel i da se vratime njemu, jer zaista draga braćo, ove mi se poruke i poruke koje Allah subhanahu wa ta'ala mi dava da bi ne podsjetim da treba njemu da se obraćame i da treba njemu da se vraćame u sve, jer zime jedan den će nastupi tija da Allah subhanahu wa ta'ala će potrese ova zemlja i će nastupi sudnji den, će nastupi den kad treba čovjek da se vrati uzvišenome Allahu azza wa jal, jer isto treba da se vrati ka Allah subhanahu wa ta'ala ne veli. Znači, ponovo da ponovimo ovog ajet i zazumirati na arudu zelaha, kada se zemlja najžešćim potresom svojim potrese. Znači, zemlja će se potrese, zemlja će se uništi. Jer imamo primjer, draga braćo, jedan put. Bio bi na brdo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zatim Bif, Omar i Abu Bakar Alija i Osman Bif. A zatim se potreslo brdo, a Omer radi Allahu anhu, imam mu'mina, imam njegovu muslima na gluči, pa eni, go zrma v tija dara, tija prdo otasura go čutne, Omer radi Allahu anhu, a mu rekao, smiri se o brd, ne znaš na tebe koji sedi, na tebe koji sedi, sedi Muhammed Rasulullah, sedet dvajca njegova ashabi i sedet tomu koji mu je dat zuru rejn, koga koji mu dat Allah subhanahu wa ta'ala pa svjetlosti da ima. Draga braćo, molite se Allaha azza wa jel da oprost. Vratite se Allahu azza wa jel, jer iskušenja se goleme, jer zaista čovjek ne treba da bega od kadar, jer keće ide, zemlja se trese ove svekene, Allahu određenje da se zatrese, a ne može da te pogodi osim što ti propisa Allah subhanahu wa ta'ala. A molim Allaha azza wa jal zaštiti i da mene uništi kao što uništi prijašnji narodi, jer da Allahi deneska, draga braćo, sme pretjerane u svakoj granica. Sme pretjerale u harami, sme pretjerale u bidati, sme pretjerale u muzike, evo vidjeli svekede novotarije i u zapad, i svekede sve novotarije se prolepšava, šeitan im je ulepšava novotarije i se sobira i okolo šeitanske muzike, šeitanske ove stvari se odabira. Molim Allaha azza wa jalla da uputi našim mladima, da im pokaže istinu i da slijede ta istina, jer vallahi draga braćo, deneska što poginuje deca vo Šam, deneska što poginuje deca vo Palestina, će vidimo govorne, možda zbog naš grijeh, deca ginet vo Sirija, vo Šam i Palestine, molim Allaha da pomogne i da im da uništi svakog vjernika rajtavu. Idemo još na jedno pitanje za ova naša prilika, pa onda toga će provjeriti da li imamo odgovori na nagradno pitanje kada je postajano za sve naše slušalci. A sljedeće pitanje, drugo pitanje, uvaženi dragi cijenjeni efendija, je za naše slušalci koje sakaju da čujete odgovor, što vo zrno vreme malo i ja mu dodavam nekoj reči voja pitanje iz razloga da malo bide i potvoreno ili porazbrano ke nas i ke naše slušalci. Vo zrno vreme je situacija, kao što ga poznavame svi, znači jaka depresija vlada vo opšte naroda. I jedan naslušac, možda i on je nov, ne slušav naše družine. Pošto naslušaci, da se obratim malo vam. Imate na naša stranica dosta emisije o sve naše gosti i ima je dosta i pitana. I vi je koji ste prašujali, i mi je kao voditelj emisije, pa možda najdete tamo i nešto što ne bi panuje na pamet, a da čujete odgovori. Znači, za ova prilika, pitanje je za vas, uvažena efendija, znači, vo svegašno vreme je golema depresija vo naroda i kako bi moglo i što je najadekvatno za da bi se zaštitile, kao, na primjer, pre nekoj den jedan vaš gost veli da kažu na odgovor na pitanje za koske, za džinoj i tako nešto, tako nešto da čujeme vo ova prilika sakame. Golem selam za ekipa Radio Bamus i za vašeg gosta. Hvala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل نوتك قال الله عز وجل كل داف بوجهك وسميك صلى الله عليه وسلم تلوطة كل داف بوجهك وسميك صلى الله عليه وسلم دعنا بيوتي شو دوبر الناس كل داف أمر الإيمان لذنين السلوشة كي يقوضي moglo da ne imamo minimo i da ne prođe i svješene prošle imale i nas da ne pogodi. Molim Allah Azza wa Jal i hvalim Allah Azza wa Jal čini gaf Kur'an mi vidi olakšanje za nas. Koji ne daf pričam u Kur'an da bude pouke i poruke na koji prijašnje narodi bile i zahvalovali Allah Azza wa Jal. Jer sam vidav istinjena slika baš smo mi se dopomerno. Znači, jedan čovjek išao u apoteka i mu traži lekuje za depresija. On mu veli zastavni sjači donesem i mu donese je kuran. Znači, ti je lijek na svaka depresija. Ti je lijek, najbolji lijek, jer Allah subhanahu wa ta'ala rekao man nazilom ila Kur'an ima na šifarom wa rahmatum lil mu'minin. Ja sam slušao Kur'an, što je lijek i milost mu'minima, jer vallahi, bravo braćo, tija treba da ne bude posjećaj za sve olakšanje, olakšanje kad će vidjeti kako poslanici bili. A zatim da čuje kako ima depresija, iako je žalostan, ima dova koji se prenosi u muslimova zbirka, ke treba čovjek da ga uči na veli Boži poslanici Allahu alaihi wa sallam, kad će te pogodi ova nikoga gorova depresija i kad će ga pogodi žalost, onda treba da reče ova je dova i će mu ide tija što ima veli Boži poslanik. A ova je dova glasi Ibn Ilija Abidik, Banu Abidik, Banu Amatak, Nasijet i Bijedik, Nadil fina hukmik, Adil fina nadal, Es'aluk bi kulli ismin huwa lak, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذئاب همنا. إي ذلكو تشبروتشي أولي أيتشي الله سبحانه وتعالى كمو أولاكشا إي نتشيما نتشيما ديبريسيا. Znači, ova je dova koja ne pouči Muhammed sallallahu alihi wa sallam da treba čuje da ga uči ova dova. Znači, ova se dove koja ne pouči Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, a ima i druga dova koja ne uči Boži poslanik, pa mi gledu Allah minu audu bi filan al-hammi wal-hazni العزي والكسل إتادة ونوشف رجل صلى الله عليه وسلم وأولو الزكر يسرد إسابة على إنارة يغني بوجه بزنان صلى الله عليه وسلم ويشه ربوش ونبرا الله سبحانه وتعالى كمتبنى ونبرا ونبرا ونبرا إي جالست Sagajde me, uvažene efendije i poštovani slušalci, da proverim je da li imam je tačan odgovor na postavljeno pitanje koje je bilo za ova prilika u današnja naša emisija islamske teme. Proverim je. Bismillah. Nagrodno pitanje, znači, bilo prije predaje u islam. Znaš što ne bili jedan naslušao s prv daj ja vore stelica, a on pomisli i dobro malo se šali su nije. Što misli za Kogorekov? Ne uzim. Vamo nasamo ne napišav prv daj ja vore stelica i što misliš za Kogonindav odgovor? Možda i se našali malo s obzirom da go znam je da malo i poznava stvari. Ne znam. Ne znam što reći. Dobro, nastavi da čuje me oto da odgovor, pa će se podruži me poslije, možda i će navika. Znači, ovdje je jedan odgovor, ali nije tačan tog odgovor. Znači, on napiše da je Ebu Bekar, ali nije tog tačan odgovor. Nije tačan odgovor, nije Ebu Bekr ibn Daj. Jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, go protiv ovog čovjeka, znači potpišale ugovor, znači Bela, to je naklada, znači da potpišale ugovor na nakladu, pošli oni Vojesrip i Biftova prv daja, koji smo vikav, Maselikav. Očekujem odgovor, zato ja miruje me. Znači, jedan se vikav Musab ibn Umeir. Musab ibn Umeir, koji bi prvi daja vojsko. Musa? Musab ibn Umeir. Aha, da li tu je ka, najvjerovatno nema me tačan odgovor, a? Nema tačan odgovor. Pošto nas slušalci, s obzirom da ne sme dobili tačan odgovor, evo se ja sme čuli kakav je odgovor, što imate prilika i vi je da vidite tamo kakav je tačan odgovor, a vi je koje slušate i direktno ste čuli i tija bi bilo sve ovo današnje naše najveće družine. A svega, pošto sme prašali naš slušalac ne prašav, koji je prv daija Voreselica, uvezana Efendija, malo i se šale naši slušalci su nas, pa ne gađaju vamo. Velet za prv daija Voreselica, ekipa Radio Bambus i vaše gosti, jer daija je, kao što mi je znamo, je što širi dava, a vi jeste jene od tija. Hvala, mi se čini da je dobar odgovor i dobro da ne gađaju naše slušalci, a? Jeste ovo. Ovo jeste i znači nije od tega ovo ako bi radio Bambus, znači koje daje ja na Allahom na putu. Molim Allaha za ođen da učvrsi i da inšala nastavite na ovaj dava i da bude inšala hajr za svi nas. Širom sveta, inšala, Allaha za ođen da učvrsi na put pravi put. Amin. Svega za ova prilika, a će čuje me nešto za kraj tija što je treći deo povučeno, neka pričica ili kako god ga nazivame, i čajina ili nešto take? Inša Allah. Evo, baš jedna priča od vidiš li život Božeg putanika sallallahu alejhi ve sellem, veli vozežne trenutki Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači prije dan ili dva prije njegove smrti, pa zastanav na njegov mubarek minber i rekov, moj ljudi, mi johen nas, zaista ako mu sam uradiv neko je lošo djelo, ili sam go udriv, ili buf od mene loše riječi, ili sam zek od njegov imetak, neka danas ka zbori, neka se obrati mene, neka mi vrati. Neka mi vrati isto mjerom što im sam uvrati. Ako mu sam zemljena, neka se obrati mene. A zatim, ashabi ridvanullah ali, čuli ove riječi od Božeg poslanika alihi vasemen, navenale tvoje lica, svoje noge i niko ne mogao da digne glavu, jer vidjeli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako dvojica go nosile na mimbar, kako iz nemogov Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prijen, znači umoren, vozečne trenutki zatraživ da mu vratet ako on uradi nešto. Znači, nikoj od ashabi ridvanu Allahi alejhim ne mogu da stane. Svi počnale da gledaju ove riječi Bože sallallahu alejhi ve sellem. Ne mogu nijedan od ashabi da zbori Bože poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A koji je to baš što će zbori su Bože poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Pa on se obraća ashabam ridvanu Allahi alejhim. Se obraća on, Boži poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabam, se obraća im zboj. A zatim, jedan čovjek vo sred stanuje i rečuje, ja, Boži poslaniče, meni je učinjena nepravda, o, Boži poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, znači ti tražiš da ja vratim tebi, ti si zatražen, da ja zemem, mu je pravo od tebe. A ljudi, čistile sve i postanale da viđe koji je to glas, koji ima snaga da zatraži od Božeg poslanika. A zatim Alija, Alija, Alija stana mi rekao, ja sam tu je, vrati meni, on ja što mu si učili ti obži poklonići. A zastana Ibn Abbas, rekao, ane ja, Allah, neka vrati isto mi je poklonići, sallallahu alaihi wa sallam, a Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, otišteno se obraća i veli, ne, i veli, neka vrati mene. Ja mu sam uradio i mu veli Boži poslanik, dojdi ke mene, dojdi približi se da zemeš tu je pravo. Toga čovjek, se Boži mog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, dok ne seskačiv na mimber Boži poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i mu rekao, kako vide Boži poslanik, koji je toga čovjek. Naf, ukrepna Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on mu rekao, ukrepša, Ibn Mohsen, znači, ukaća ti zar ti mu rekao, tražiš od mene da ti vratim, da mi vratim štio što sam uradio, vallahi mu rekao, o, evo, ukaća mu rekao, o, ukaća mu rekao, ja sam bolj Allah azza wa jel za tebe, da vlezeš u džennet bez ikakvog računa i da vlezeš u džennet bez azaba. A zatim mu rekao, ja Rasul Allah, o Boži poslaniče, ali ti zatraži od nas da mi je ti vratim tebe, pa ja sam da vratim. Jer jedna prilika Boži poslaniče sa Allahom, kad sme bile u jedna bitka, kad sme bile u taj bitka, kad si Safoji, mene mi si udri, prija kapće, što ti poređav, su poređav, Safoji, pa Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ashabi stanale, ali Boži poslanik, eto, donesite ti ashabi, poređav Safoji, i ukaša, se skačim na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zastanav je Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i dignav ti ja skačim. A ljudi, ne da će se dešava, ukaša će vraćati što mu radi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ti udara Božeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam i ukaša jedan put dignav ti ja skačim. Drugi put bi na fija stavče, a zatim mu rekao, o Boži poslaniče, ja sam tri, mene mi bilo ove golo, a ti imaš hap, a ti bi si udriv vo moje desno, desno rebro, ja sakam isto tu je da ti vratim, pa diga Boži poslaniče, Allah, ali ih vas trenutu, a on presuši ti dve dana, a zatim kaša kad ima ova svat, jedan put, dva put, i navena kaša, frli fola iza tebe stav, a zatim nekodev, stomak Božeg poslanika, Allaho alihi vaselam, i mu rekao, fidake ebi wa umi, wa nefsi ja Rasulullah, o Boži poslanike mu rekao, ja davam i moja matere, mog oca zbog tebe, o Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Pa Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, začuđeno, prašo je lima za faalte ja ukaša, zbog kada si uradi o ukaša, ale meni je tasu minke fauridu l'akhire. Koji je to što će zatraži od tebe da ti vrati o Boži poslaniče, kad ti nikom ništa ne si uradi? Jer ja sam takav da moje tijelo zagrli bezno što će vide od tebe tvoje tijelo. A zatim zagrli ukaže tijelo Boga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I sprošov svi ashabi, kašo i sprošov prije toga ashabi rekov Boga sallallahu alaihi wa sallam. Znači će vlezet, ukaže, će vlezet, ukaže, 70.000 kupine bez ikakvog pokrića. Pa rekao Fukaša, o, Boži poslaniče, dobi, da ja budem od njih, Boži poslanik dobi za nego da bude Fukaša jedan od njih. A zatim došao drugi aspar, pa rekao, o, Boži poslaniče, dobi za mene, pa i ovo vam rekao, moj brat Fukaša te spošao. I deneska, evo, vidi me, zržne deno i Boži poslaniče, gdje sprošao Fukaša. Gledajte, draga brata, kako dubav ashaba i zanohe ali im bile kama Božeg poslanika. Sala Allahu ali im telem. I ovo je treba im bile pouka. Treba da im bile pouka. Ako treba, mi je da sakamo Allaha i ovog poslanika Muhammada. Sala Allahu ali im telem. Mašallah, svega za ova prilika da ne bi družne sme se poselamili i privile kraje, će čeme jedna ilahija koja ne može mi bez nada završi mi naša emisija i golem selam za Idriza Efendija od Bilgaji Pačolda, tri put, četiri puti za redom zapišav, napiša, znači selam, selam, selam, prenesite i poselamite go nego i vas i sve vaš slušalci, so taj ilahija, a taj ilahija se vika najtužna ilahija. Bez ova emisija, poštovani slušalci, ne možeme da privedeme kraj iz razloga što je najaktiven naš slušalac i normalno ga zatraži, vi ga čuje, možete i vi, nikogo ne odbijame. Uvodan Efendija, golem sedam imaš od našeg redanog slušalca, Bilgaji Pačolda. Tri puti zaredom te poseljamuje, misli da će izmakne me ili tako sve kada kaže i koriste prilika so ilahija za osvežene da ovaj poselam i vas i nas i naše slušalci. Inša Allah, ja mislim da bo celo. Čega čujem ovaj lakija, poslije slušalci, će privedi me kraj družine so našeg Efendija. Za Bigija specijalno, od Bigija za našeg gosta Idriza Idrizovića, nas ovdje u studio i svi vas poštovani slušalci koji ste na Talasi Bamuks Radio i Boja kasne sati. إلهي لا تعذبني فإني مكرم بالتي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا ضعفة ساتمة سبيسيالنو قد بيجيا سلام زا إدريزا إدريزا ويچو ناشكو غوستا ويميسي إسمسكي تمي ناس أودي وستوديو إسوي ناشي سلوشوصي نايتوجنيا إلاحيا koja ne može me da završi me družene, a da ne vide ona na talasibamu s radio, odnosno zbog aktivnost našeg slušalca. لم تعف عني Evo ti ja bih selam, sme ispoštovali, sme se odmorili, osvežili. Uvažene efendija, sme na veza. Tu jesmo, inšallah. Za ova prilika koristim u ime ekipe Radio Bambus da ve poselamim, da vi se zahvalim na vaše gostovanje, da vi se zahvalim na vjala nagradi, na vaš trud i znane koje ste preneste nam i našim slušalcam, da vi uveliča. Selam za tebe, tvoja familija, sve naši slušalci. Imate prilika da poselamite i vi naše gosti, naši slušalci i nas ako sakate. Znači, iskoristavam isto prilike da selamim svi tije što me slušane, posebno vas do studiju. posebno, znači, ja koji ne sluša, koji ne selami, da im vratim islamskim selamom, selamom stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Molit će Allah da ne ujedini na put pravi put istine. Molit će Allah da učvrsti nas, Amin. Da učvrsti muslimani, da otvori njine prsa. Molit će Allah da ujedini naše srce na riječ tevhida. Molit će Allah da oprosti kad će krenemo ka Allahu azza wa jal. Molit će Allah azza wa jal da obasja naše prsa su Kur'an. Amin. Molit će Allah azza wa jal da ne učini braća koje će se sakrati u ime Allaha azza wa jal. Molit će Allah azza wa jal i kažu go molif i Ejub go utroba kita. Molit će Allah azze wa jel da ni dade da čujeme samo istina, da ga slijedimo ta istina. Molit će Allah azze wa jel da ne sačuva džehennemske vatre. Molit će Allah azze wa jel da ni podari džennet, firdevut. Wallahi, draga braćo, mogu ako stvori čovjeka od ugruška, mi stvara znano i neznano, ve sakam u ime Allahumma azzawajal. Subhanaka Allahumma, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Poštovani slušalci, Abif, naš redovan gost koji drži svoje predavanje ili se druži zajedno sa nas svaka sobota vo naše emisije Islamske teme, on je meštanin sela Restelice, inače je vo dijaspora, ne je prisutan ovdje vo studiju, ali uvek zajedno sa nas. U ime ekipa Radio Bambus mu se zahvaljujeme što izdvoji vreme i što ne škrtarif na svoje znanje, nego proširif na Talasi Bambus Radio, odnosno do nas i do svi vas. Hvala što ste bili zajedno na Talasi Bambus Radio vo našoj emisiji Islamske teme. Voditelj emisije Nesim Hođa, tonska realizacija Mersid Batali, gost emisije Idris Idrizović. Nastavljamo družene, ostanite zajedno su nas i dalje na Talasi Bambus Radio na pravo mesto 100 nigde više. Mi je smetuje, naš glas sve kada se čuje. Poagon tit e Allahut posedon, për dunia në shkuti shkatëron. Le të flasin për hijabin tënd, jo për zoti jo, as gjemot ndrysho. Me të islami ty të mëron, dashurin e Allahu të dhuron. Pasuri për ty e shënderi yt, bukuri për ty e shmorali. Dhe let flasin gjithata për hijabin tënd, jo për zoti jo, as gjemot ndrysho. Po adhon tit e Allahut posedon, Për dunja në shkurti shkatëron, letë të flë.